Ром 8 дугаар бүлэг. Тэмд идүүгээ Христ Есүс дотор байгаа хүмүүст ямар ч ял байхгүй. Учир нь Христ Есүс доторх амийн сүнсний хууль нь чамайг нүглийн болон үглийн хуулиас чөлөөлсөн ажээ. Махан бий мөхс болохоор хуулийн хийж чадаагүйг Бурхан хийсэн юм. Тэр өөрийн хүүг нүгэлт махан бийтэй адил байдалд нүглийн тулд илгээж, махан биеийн дотор нүглийг шийтгэв. Ингэснээр хуулийн шаардлага нь махан биеийн дагуу бус, харин сүнсний дагуу явгч бидэнд биелэгдэх болно. Учир нь махан биеийн дагуу байгчт нь махан биеийн юмсыг боддог. Харин сүнсний дагуу байгчт нь сүнсний юмсыг боддог. Махан биеийн бодол санаа бол үхэл. Сүнсний бодол санаа бол амба, амар тайван болоо. Ягаад гэвэл махан биеийн бодол санаа бол Бурхны эсрэг дайсагнал юм. Учир нь энэ нь Бурхны хуульд захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадах ч үгүй. Махан бие дотор байгсад Бурханд таашаагдаж чадахгүй. Хэр Бурхны сүнс үнэхээр та нарын дотор оршиж байвал та нар махан бие дотор бус, харин сүнс дотор байна. Хэрв хэн нэгэнд Христийн сүнс байхгүй бол тэр түүнийх биш. Хэрв Христ та нарын дотор байгаа бол нүглээс болж бие нь үхмэл хэдийч зүвхт байдлын улмаас сүнс нь амьд байна. Мөн үхэх стэс Есүсийг амьлуулсан нэгний сүнс та нарын дотор оршивоос Христ Есүсийг үхэгстээс амьлуулсан тэр та нарын дотор оршдог өөрийн сүнсээр дамжуулан үхлийн биес чинь амьгнё. Тийм дахдуу нараа, бид махан биеийн дагуу амьдрахын тулд махан биед өртөнгүүд биш. Учир нь хэрв та нар махан биеийн дагуу амьдрал үхэх ёстой. Харин та нар сүнсээр биеийн үйлсийг үхэлд хөргөвөл амьдрах болно. Учир нь Бурхны сүнсээр үдирдуулж байгаа бүхэн Бурхны хөвгүүд юм. Дахин айдас төрөх боочлолын сүнсийг та нар хүлээн аваагүй, харин үрчлэлийн сүнсийг авсан билээ. Түүгээр бид аав, эцэг минь гэж дууддаг. Бидний Бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Хэрэв бид хүүхдүүд нь юм бол өв залгамжлагчт нь бас мөн. Христтэй хамт алдаршуулгадахын тулд хэрв бид үнэхээр түүнтэй хамт зовдөг юм бол бид Бурхны өв залгамжлагчд бөгөөд Христийн хамтран залгамжлагчд юм. Учир нь энэхүү өнөө үеийн зовлонгууд нь бидэнд илчлэгдэх тэрхүү алдартай зүйрлэмжгүй гэж би боддог. Учир нь бүтээлийн тисэж ядсан тэмүүлэл нь Бурхны хөвгүүдийн илчлэгдэхийн хүслэн болж хүлээдэг. Учир нь бүтээл нь өөрийнхөө хүслээр бус, харин өөрийг нь захирсан түүний улмаас хоосонд захирагдсан юм. Энэ нь бүтээл нь өөрөө ч мөн ялзарлын боочлолоос чөлөөлөгдөж, Бурхны хүүхдүүдийн алдрын эрх чөлөөнд авчирагдах болно гэсэн найдварын улмаас юм. Учир нь нэг хүртэл бүх бүтээл нь хамтдаа ёолон, хамтдаа төрөх зовлон гэдэлдгийг бид мэднэ. Зөвхөн үүнд ч биш, харин бас бид өөрсөдөө сүнсний анхны үржимснүүдтэй байх төдийгүй бидний биеийн золилт болох үрчлэлийг тэсэж ядан хүлээхтэй өөрсдийнхөө дотор ёолдог. Учир нь бид найдвараар аврагдсан байлаа. Гэхдээ харагдаж байгаа найдвар нь найдвар биш юм. Хүн харж буй зүйлдээ найдахын хэрэг юу байна? Харин бид харахгүй байгаа зүйлдээ найдвал түүнийг төвчээртэйгээр хүлээдэг. Үнчлэн мөн сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдаг. Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлжгүйгээр ёолон байж бидний төлөө зуучлан гуйдаг. Сүнсний бодол санаа юу болохыг зүрхнүүдийг нягтлагч нь мэддэг. Яг гэвэл тэр бурхны хүслийн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө зуучлан гойдог юм. Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст сайн төлөө бурхан бүх юмыг хамтдаа ажиллуулдаг гэдгийг бид мэднэ. Тэр өөрийнхөө хүүг олон ахт үсийн дунд ууган байлгахын тулд үрдээс мэдсэн хүмүүсээ тэр бас түүний дүртэй адил болгохоор үрдээс тогтоосон юм. Тэр үрдээс тогтоосон хүмүүсээ мөн дуудсан. Тэр дуудсан хүмүүсээ мөн зөвтгсөн. Тэр зөвтгсөн хүмүүсээ мөн алдаршуулсан. Тэгвэл бид эдгээр зүйлийн тухайд юу хэлэх вэ? Тэр бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх вэ? Тэр өөрийн хүүгийн үл өршөөж, харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй байх вүлээ? Хэн бурхны сонгосон хүмүүсийг буруутгах вэ? Бурхан зөвтгч нэгэн мөн. Ялдаг нь хэн юм бэ? Христ Есүс нь үхээд бүр амьлуулагдсан. Бурхны баруун талд байдаг, бидний төлөө зуучлан гойдаг нэгэн юм. Хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ? Гамшиг уу? Зүдрэл үү? Хавчилгу? Үлсэглэн үү? Нүцгэн байдал үү? Аюул үү? Илд үү? Таны төлөө бид бүхэл өдөржингөө үхэж, бид нядлагдах хонь мэт тооцогдож байв гэж бичгдсэн юм. Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг, түүгээр дамжуулан, давуулан дийлдэг. Учир нь үхэлч, амч, тэнгэр илч нарч, ирэх баригчдч, өнөөгийн юмсч, ирэх юмсч, хүчч, өндөрч, гүнч, өөр ямарч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэж би бат итгэлтэй байна.